14 over 9. Aan de andere kant van onze studio, daar is Jeroen van Veen natuurlijk bezig met zijn poging om 100 kilometer vandaag ook weer op de band af te leggen. Net als gisteren en eergisteren. En hij krijgt vanochtend hulp van onder andere Wilfred Gené, die nu naast hem op de band staat. Wilfred, volgens mij... Oeh, pas op dat je niet valt. Dat zou wel wat zijn. Dat zou heel vervelend zijn. Ja, ik hoor Wilfred nog zeggen, ik ben niet zo in vorm, maar eerlijk is eerlijk, Wilfred. Je staat gewoon al 25 minuten sta je mee te lopen. Ja, maar het lastige is, als ik eenmaal iets doe, dan weten jullie... Als je een televisiering wil winnen of een radioring, moet je niet bij mij in de buurt zijn. Oh, een radioring kunnen we je hebben, hoor. Nee, laat hem even zien. Hey, maar Wilfred, waanzinnig dat je dit wilde doen vanochtend. Ik denk dat jouw tijd er zo'n beetje op zit. Want jij wordt zo meteen afgewisseld door Arie. Die gaat ook een half uurtje meelopen met Jeroen. Voorafgaand aan de mop. Hoe voel jij je, Jeroen? Ga je goed? Ja, ga nog steady. En ik ben heel goed afgeleid. En... heerlijk gouden hoed. Dus we zijn weer bijna 5 kilometer verder, denk ik. Hè? Want dat is belangrijk, hè? Dat je ook een beetje wordt afgeleid. Zeker weten, ja. Heb jij nu 5 kilometer gelopen in mijn tijd? Ja, ik denk het wel, ja. shit, ik zit maar op 3 bijna. Oh, ja. Nee, is heel belangrijk. Het is echt heerlijk. Want ja, anders ga ik alleen maar naar die cijfertjes kijken hier voor me. Okay. En nu hoor ik de mooiste verhalen. Dus, ja, dat is dus ja. Echt heel belangrijk. Dat geldt overigens ook voor onze luisteraars die nu thuis zitten en denken, hoe kunnen we hier een beetje doorheen slepen. Spreek een berichtje in. Dat is echt hartstikke leuk, ook voor hem. Absoluut. Er zit een audio. Mag ook een hele podcast zijn, hè? Ja. Je kan gewoon een kwartier vindt hij ook fijn. Ja, en enkel probleem. Er zit een hele mooie audio-opnamefunctie bij ons in de app. Dan kan je een berichtje achterlaten. Dan maken wij daar een mooie compilatie van en kunnen we dat aan Jeroen laten horen. Dus spreek even die boodschappen in om een beetje succes te wensen. Ja. Het helpt echt. Hij heeft daar echt ongelooflijk veel. Nou, en wat misschien ook nog heel erg goed helpt, is een uur geleden kon Jeroen zijn zus natuurlijk bekendmaken dat we €102.000 opgehaald hadden. Ja, we hadden natuurlijk gezegd, voor 10 willen we die ton binnen hebben. Nou, dat is ruimschoots gehaald. En ik kan je nu vertellen, Jeroen, en het lopen loont echt, want we zitten op een kleine €112.000. Ah. Wow. Dan kan ik soms. Yes. Ja. Lekker. Ja. Geweldig, kippenvel. Dus, die tikkie die werkt als een jekko. En heel Nederland rent met je mee, Jeroen. Ja, fantastisch. Het voelt heel goed. We doen het met z'n allen. Let's go voor het Prinses Maxima Centrum. Nou, hartstikke goed. Wilfried is inmiddels gestopt. Hij heeft de band op pauze gezet. En ik zet de band op play. Ja, vind ik wel hoor. Want hij kan meteen nog even een stukje meezingen. Met deze kroeghit. Een avond in de kroeg. Schenk nog eens in. Want de avond is nog jong en onbemind. Zing een lied en tap een pint. Zonder gein heeft dit leven toch geen zin. Ik kom hier langs om te vergeten dat het leven voorbij is voor je het weet. Ome Jan zit in de hoek. Hij is nog steeds naar de ware vrouw op zoek. Klokslag 12 stapt hij weer op. Voor hij zijn jas aantrekt vertelt hij nog een mop. Ook hij komt hier om te vergeten dat het leven voorbij is voor je twee. Voorbij is voor je twee. Met z'n allen jongens. Zomaar een avond in de kroeg. Daar kom je bij van al je stress en zorgen. Soms gaan we door tot ochtends vroeg. Zomaar een avond. Zomaar een avond in de kroeg. Daar kom je bij van al je stress en zorgen. Het blijft een goed liedje deze avond in de kroeg. Ja. Wilfried Gené, dat je ooit nog zou zeggen. Ja, nee, je krijgt trek ook in bier en bitterballen. Ja. Nou, dat heb ik sowieso. Wilfried Gené niet voor nodig. Overigens nog net even voor de mensen die meekijken op TV58. Een geweldig optreden van Wilfred op de klanken van zomaar een avond in de kroeg. Hij liep even een stukje mee met Jeroen van Veen. En zometeen klimt Arie hier op de loopband om hem verder te vergezellen. Het begon eigenlijk als een soort van grapje van Jenning tegen Kjell Nuis. Ik pak je vriendin wel even op het ijs. Oh zo. Nou, Jenning die durfde vanochtend niet eens de telefoon op te nemen. Hij wilde uitslapen, maar de echte winnaar van vanavond die zit voor ons klaar. Joy Beunen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Een uit de hand gelopen grap. 3000 meter gaan jullie tegen elkaar schaatsen. Ja, klopt. En dat leek ons toen nog een heel goed idee. Maar, Ja, ik zit wel een beetje in mijn vakantiemodus al. Maar ik denk dat we er gewoon een hele mooie wedstrijd van gaan maken vanavond. Ja, dat sowieso. Maar was jij meteen enthousiast? Nee, ik was zeker enthousiast. Want ik dacht, ja, jij gaat echt niet van mij winnen. Ja. Haal dat maar niet in je hoofd. En uiteindelijk is het echt een wedstrijd geworden. Dus ja, ik ben wel eigenlijk wel heel benieuwd hoe dit gaat aflopen vanavond. Want die 3000 meter, dat is jouw specialiteit. Daar ben je hartstikke goed in. Klopt. Ja. Maar is het dan zo dat het voor een sprinter, wat Jenning natuurlijk uiteindelijk is, dat die 3000 meter bijna niet te doen is? Hij heeft nog nooit een 3 kilometer gereden. Dus de langste afstand die hij ooit heeft gereden is een 500 meter. En daar gaat hij al best wel op een hoop. Dus ja, hij heeft eigenlijk zo ineens in zijn hoofd bedacht van, wat zou ik eigenlijk rijden op een 3 kilometer? En denk ik dan Joy wel kan verslaan. Nou, en zodoende is het eigenlijk een beetje ontstaan. En dit wordt dus de eerste 3 kilometer. Hij heeft zelf geen idee wat hij kan rijden, hoe hij dit moet gaan aanpakken. Dus dat maakt het alleen maar heel erg leuk, denk ik. Ja, want hoe schat jij je kans in als het hier om gaat? Ja. Nou, ik schat mijn kans op zich best groot in. Ik denk dat ik gewoon lekker rustig moet blijven bij de start. Gewoon mijn eigen ritme moet rijden. Want ik denk dat hij na 4 rondjes helemaal in elkaar klapt. En dan is het natuurlijk de truc om niet te gaan lachen. Want ik denk dat ik hem dan 100 meter voor mij zie ongeveer. Nou ja, nog net kan overstappen misschien. Ja. Dus het wordt sowieso heel erg grappig. Maar ja, ik moet dus wel de focus houden. Want anders dan schiet ik natuurlijk kaart in de lach als dit gebeurt. Ja, ja, het gebeurt sowieso natuurlijk niet vaak dat mannen tegen vrouwen schaatsen. Nee. Nee, klopt. Nee. Het is in feite heeft Bergsma tegen zijn vrouw heeft hij dat gedaan. Ja. De 1000, klopt, toch? Een 1000 meter, ja. Klopt, maar die won Bergsma wel. Ah. Maar ik ga er niet vanuit dat je vanavond gaat winnen. Ik geef hem weinig kans. Ja, want hoe groot is het krachtverschil op de schaats tussen een man en een vrouw als je dezelfde afstand zou schaatsen? Nou, best wel groot. En ja, Jenning is gewoon ook een sprinter. Dus die heeft gewoon, mijn twee bovenbenen zijn net zo groot als zijn ene bovenbeen. Yeah. Dus er zit best wel wat krachtverschil tussen. Maar ik bedoel, hij zit ook echt als een sprinter. Dus hij zit super diep. Dat is natuurlijk niet handig op een langere afstand. Nee. Want dan verstuur je extra. Dus en ik weet ook niet hoeveel duurrondjes hij dit jaar heeft gedaan in een training. Maar ik denk dat hij echt snel terugkomt van 7,5 rondje. Dat hij dat wel onderschat. Ja. Heb je eventueel nog tips voor hem? Dat je zegt van, nou, je moet hier wel op letten als je die 3000 meter gaat rijden. Want hij heeft het dus nog nooit gedaan. Nou, hij heeft zelf zijn eigen coaches. Ik heb ook mijn eigen coaches zometeen op de kruising staan. Dus mijn coaches zijn Stijn en Jesse. Dus dat zijn mijn ploeggenoten. Stijn van der Bunt die heeft ook goed gereden afgelopen seizoen. Dus die weet al hoe je lange afstanden moet rijden. Maar zijn coaches zijn Femke Kok en Dennis, de coach. Ja. Dus die gaan hem helpen met een plan. En ik weet zijn plan niet. Oeh, dat is ook wel spannend. Ja. Dat is ook dat je denkt, van gaat hij meteen full speed van start zoals een sprinter gaat? Wordt het een vlakke race? Gaat hij hem... Geen idee. Ja, maar ik denk ook gewoon dat hij zelf geen idee heeft wat hij gaat doen. Nee. Hij heeft niet de gaten nog op de spelen, dus hij heeft denk ik geen idee. Nee, kunnen mensen het volgen ook op televisie? Wordt het ergens uitgezonden? Ja, er is wel een livestream, dus die is online wel ergens te vinden. En Kjeld gaat natuurlijk live op Instagram, dus dan heb je ook nog leuk commentaar erbij. Dan gaan we naar Kjeld. Maar dat er nog geen tv-partij is geweest die zich gemeld heeft. Ik had dit zo groot uitgezonden. Dit had iedereen wel willen zien, denk ik. Ja, maar dan was ik misschien nog wel zenuwachtig geweest dan ik nu ben. Ja, dat begrijp ik ook wel weer ergens. Het wordt bijna groter gemaakt dan het WK Allround. Het voelt nu vooral ook als een leuk experiment en eens kijken wie er het snelst is. Juist. Ja, ja. En er komt gewoon veel publiek op af en mensen vinden het hartstikke leuk. En we vinden het zelf ook leuk om te doen hoor. Dus dit wordt wel een groot spektakel denk ik. Want jij zegt er komt veel publiek op af. Kunnen mensen er ook nog bij zijn vanavond? Het was echt uitverkocht, ja. Ja, dus je kan het online nog volgen. Maar de Elfstedenhal is compleet uitverkocht. Wat goed zeg. Wat leuk dat er zoveel aandacht voor is in ieder geval. Ja. Joy, wij kunnen jou niet anders dan heel veel succes wensen. We gaan inloggen bij Kjeld vanavond. Ja, leuk. Hoe laat moeten we klaar zitten? Nou, volgens mij beginnen wij om 9:55 s'avonds. Dat is dan weer mijn nadeel, want ik ben echt een avondmens. Ja. Maar 9:55 s'avonds, dan gaan wij van start. Oké, nou, ik wens jou alle succes vanavond en ga er sowieso van genieten, want het is gewoon ook hartstikke leuk, toch? Leuke afsluiting. Ja, dat is het echt. Ja, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, Joy, fijn gesproken te hebben en een hele mooie dag vandaag. Ja, hetzelfde. Hoi, Joy Beunen vanavond dus op het ijs tegen Jerrybo. Gaan we even kijken. Ja. Vind ik echt leuk. Vanaf 7:55 wordt de actie live uitgezonden via het YouTube-kanaal van De Zilveren Bal, zie ik staan. Dus dan gaan ze al online, maar om 9:30 is de wedstrijd dan die 3000 meter die zij tegen elkaar schaatsen. In een uitverkochte ijshal, dat is ook leuk. Nou, inmiddels op de band is onze Arie. Het is wel opvallend dat Jeroen meteen weggelopen is. Ja, Jeroen die dacht, ik ga even pauze nemen. Maar Arie in korte broek met overhemd. Dat is eerlijk. Dat ziet er goed uit. Nou, we gaan zo meteen horen hoe dat vergaat en hoe Jeroen ervoor staat. Want die heeft even een kleine sanitaire pauze ingelast. Maar is hard op weg naar een mooie afstand. In ieder geval de eerste 25 kilometer zijn vanochtend al afgelegd. Waanzinnig. En dat moeten er uiteindelijk vandaag 100 worden. To escape, they got me anytime, anywhere. My mind in the air, surround me, they surround me, surround me anytime, anywhere. My mind in the air, they're waiting for me, they're calling on me. Chesto hier in de ochtendshow. Het is 9:55 geworden. Terwijl wij kijken nu naar Jeroen die weer op de band is gaan staan. Arie die naast hem is komen. Dan weet je, dan wordt er gekletst. Ja. Dan is het eigenlijk... Eerste half uur dat Jeroen niks hoeft te zeggen. Jeroen praat veel, maar Arie praat nog meer. Dus, dit wordt niet alleen een wedstrijdje hardlopen, maar ook een wedstrijd tegen elkaar opkletsen. Arie ook hier, omdat hij natuurlijk zo meteen de mop gaat doen. Om 9:45 live. We spelen een nieuwe ronde Stemmenjacht en meer. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro. Oh, je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei. Nu 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld. 15.000. Wat verdikken we. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan.

Floentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het is gisteravond onrustig geweest in de Utrechtse wijk Overvecht toen de politie iemand op een scooter oppakte. Agenten werden door tientallen mensen bekogeld met vuurwerk en werd ook een stadsbus gesloopt. Dat schrijft de RTV Utrecht. De sterke opmars van de brandstofprijzen is tot stilstand gekomen. Sterker nog, benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden, maar je bent nog altijd veel kwijt door de oorlog in het Midden-Oosten. En Henry Schut en Jeroen Kijk in de Vechten die leveren dit jaar het commentaar bij het Eurovisie Songfestival. Zij nemen het stokje over van Cornant Maas, die afzag van de taak nadat Afrotros besloot dat Nederland deze 70ste editie niet meedoet. Oh, wel lekker slaapmutje. je doezelt lekker in bij Henry Schut. Ah, je schuift het eruit. Er wordt vaak van hem gezegd dat hij wat... Henry is een wereldgozer. Dat is een aardige kerel, maar toch? Een hele saaie presentator. Ach, wel nee, man. Een zeer deskundige gozer. Nee, ik zeg niet dat... Hoor je mij zeggen, hij is niet deskundig? Ik zeg, ik vind hem een hele... Maar wat weet hij van het Songfestival? Helemaal niks. Misschien kan hij zeggen, oh, goede opening. Wat een goede doorkomst op 1 minuut 30. De 538 Stemmenjacht. Ja, ondertussen gaan wij ook gewoon Stemmenjacht doorspelen. Want we zijn aan het jagen op de stem in koffer 1. Aaron, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. We hebben al veel namen gehoord. Die zijn genoemd in... Veel schaatsnamen. Ja, veel schaatsers. Hoewel vanochtend steeds de kandidaat ook bedenken van... ik ga het op over een andere boeg gooien. Ik weet niet in welke hoek jij een beetje aan het zoeken bent. Ja, ik ben nog een beetje aan het gissen. Maar we gaan gewoon proberen te raden aan de hand van mijn gevoel wie het gaat zijn. Ja. Ik denk dat je een beetje de buurt moet zoeken ook. Oh, ja. En dat natuurlijk. Omdat de quote ook is in de buurt. Oh! Ja. Laten we even luisteren naar de stem in koffer 1. In de buurt. In de buurt. Ja, in de buurt. Ja. Nou, Aaron. Ja. Ik dacht misschien Jade Anna. Oh, de influencer. De influencer. Jade Anna. Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja. Dat geldt in principe voor iedere naam die wordt genoemd. Ja. Maar is het Jade Anna? Het antwoord is... fout. Ook zij is het niet. Hè? Jammer. Ja, nou ja, niks aan te doen. Je krijgt wel een reiskoffer van de postcode loterij. Kijk, dat is altijd fijn. Dat dacht ik. En er gaat €100 naar Jeroen. Hey. Ja, lekker. Lekker toch? Ja, het is weer wat tegenstrijdig, Aaron. Maar ik weet zeker dat jij het niet erg vindt dat het daar terecht komt, dat geld. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Kijk al. Helemaal goed. Nou, mooi man. Heb een mooie dag. Jeroen, hoe ga je? Ja, ik heb even een klein dipje. Oh jee. Gaat goed hoor, maar het kan niet allemaal even goed gaan. Wat is er? Waar kunnen we je mee helpen? Nee, ik heb net even naar de wc geweest. Zout vooral heb ik gegeten. Oh ja. En colaatje erin en dan gaat het wel weer. Oké. Okay. Ja hoor. Kan Arie je blij maken met een mop? Helpt dat? Ja, als je me niet keihard laat lachen, dan val ik van die band. Oh jee, nee. Ik doe net alsof ik het niet leuk vind. Ja, dat doen wij ook altijd. Net op je bel, ja. Hij komt er zo meteen aan. De mop van Arie op woensdag. Hij is hier en loopt vandaag een stukje met Jeroen mee. Terwijl wij dus ook het spel Stemmenjacht spelen. Waarvoor je overigens heel makkelijk kunt opgeven via de app van 538. Er zit een hele mooie groene knop. Dus als jij dit stem wel denkt te herkennen en je wil meespelen. Al is het maar omdat er dan ook als het niet goed is €100 naar Jeroen gaat. Meld je even aan. Het kan allemaal via de 538 app. De groene knop indrukken en meespelen met Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. Cause I make it so easy. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mixer, Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree, it's so easy to fall in love with. The way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl. Olivia Dean, so easy to fall in love in de 50-ochtendshow, waar 9:45 op de klok staat. Zometeen Ari met de mop op woensdag, maar eerst de smulschijf van deze week. Oh ja. En dit is de nieuwe smulschijf van Jack Jarrett, Velvet Hour. Smoke curls from your cigarette. Moves kinda slow, but I like it like that. Girls go. 538 ochtendshow. Nederlandse rock'n'roll van Jack Jarrett. Velvet Hour om 12 voor 9. Mag ik nog één keer leuren? Ik hou van, nou, ik hou nou van ronde bedragen. Ja, ja, je weet je wel, dat, ja. Je, dat je denkt, oh, lekker afgerond, streep eronder en door. Oh, oh, maar geen strepen eronder, nee, hoor. Nee, voor, dat een symbolische streep. Dat we voor de ochtendshow een rond bedrag hebben en dan gaan we daarna het stokje doorgeven aan Dennis Ruijer. Voor de 538 werkdag. Maar het zou, we zitten bijna op zo'n rond bedrag. Oh, en welk, op welk rond bedrag zitten we hier vandaag? We zitten er bijna. Dus als mensen nou nog even de moeite nemen om die laatste tikkies te maken, voor 10 uur gaan wij er met een rond bedrag uit. Oh, je weet ook zo wat het ronde bedrag is. Maar jij gaat voor het ronde bedrag. Ja, een rond bedrag is lekker. Ja, nee, ik snap het. En dat is, laat maar zeggen, voordat we een rond bedrag hebben, hebben we nog, dat is om en nabij de 2000 euro dan. Oh, dat is op zich al een rond bedrag. Dus als Arie één tikkie even stuurt, dan hebben we het. Nou, Arie, ook fantastisch dat jij er bent vanochtend. Ja, zeker. En hartstikke leuk dat je... Goedemorgen. Dat is een tijd geleden. Ja. Man, een week. Ja, een week, hè. Ja, nee. Nee, dus, lopen. Je hebt net even lopen. Je hebt net even met je Jeroen heb je mee. Wanneer heb je voor het laatst voor het laatst hard gelopen dan? Gisteren, want ik moest de bus halen. Nee, maar even, de eerste 538 ochtendrun, Arie, heb jij gewoon de hele afstand heb jij meegewandeld? Ja, of gelopen? Ja, en gelopen. Ja, dan vergeet je dat erbij te vertellen. Ja. Dat heb ik nu afgehaald. Want ik was natuurlijk de sukkel, want toen waren dat die Niels, geloof ik. Dat ik vroeg van hoeveel moet ik nog? En bleek dat ik die drie rondjes van Veugel gelopen. Oh ja, dat is waar, ja. Ja, dus heb ik nou, daarvoor ben ik met eerder afgestapt. Oh nee, ja, het is helemaal goed. Maar ik moest even wennen aan deze hardloopband, want ik zag die schildpad niet, want dat ben ik gewend. Staat die niet op? Nee, normaal volg jij dat rijtje natuurlijk. Ja, dat is zo'n i-ding, weinig rijtjes te vinden. Ja. Weinig rijtjes, maar het ging goed. En je hebt, het ging goed, nee, je maar moet de boel een beetje heel oud. Je hebt hem een beetje ondersteund ook, dat had hij nodig. Ja, ik heb hem aan het lachen gekregen. Kijk, hartstikke, er gaat een duim omhoog. Dus maar hij heeft zout tekort. Ja? Ja. Of jullie niet zo'n liksteen voor hem hebben? Ik ken niet af en toe een likje onderweg. Ja, ik zie een glimlach bij Jeroen. Ah, we hebben een goede verzorging voor hem. Er is alle kanten, wordt hij goed in de gaten. Ja. Nou, hij is in de studio. Nou, je hebt hem al gehoord. Ja. Lekker man. Momentje om even lachend de woensdagochtend te starten. Een rondbedrag, hè? Ja, een rondbedrag, dames. De mop van Arie. De mop van Arie. Ja, daar zijn we dan. Ja, daar zijn we dan, ja. We hebben weer een beetje lucht. Ja, je moest wel even bijkomen, hè? Ja, ik moest wel eventjes... Ja, daar ben ik helemaal niet meer gewend, man. Nee. Kijk, ik loop wel veel, maar dat is allemaal standje rustig aan. En allemaal korte stukjes. Ja, en je loopt natuurlijk met die saté. Ga je ook niet lopen rennen? Nee, dan wordt die koud, hè? Ja. Dan wordt die eigenlijk, een diemland moeten geven natuurlijk op de loopband. Ik heb er even aan gedacht, maar ik denk wel dat we het niet bij de hand gaan doen. Dus het... Maar ik ga de... mensen hebben het misschien wel gezien. Ik ga de hele week... Ga ik bij deze QR-code in de zaak lopen. En de eerste die beste die aan mij vraagt, heb je een mop? Zeg ik eerst eventjes scannen en dan gooi ik hem op. Fantastisch, kijk of dat het oplevert, Jeroen. Goed, ja, man. Nou, hartstikke goed dat je dat doet. Ja, helemaal goed. Heb je een mop? Ja, zeker. En heel toepasselijk eigenlijk, want mijn grote vriend Ricky die snurkswerg. Ja. En dan gaat bij mij die raad al gaan draaien. En wat is er nou? Dus een vertegenwoordiger die een hele drukke dag gehad. En de laatste klusje heb je in een boerendorp. Oh. En die denkt, ik moet ergens overnachten. Ik ga niet de hele kleding even terugrijden. Dat ga ik niet redden, dan word ik in slaap. Dus wat doet hij? Die pakt een heel klein hotelletje. Gaat hij naar binnen toe. Hij zegt, heb je nog een kamer vrij? Hij zegt, nee, is het helemaal vol. Oh. Hij zei, wat nou, één kamer? Hij zei, ja, ik heb één kamer voor twee personen. Maar die man die snurkt verschrikkelijk. Dat is niet te harde. Hij zei, ik kom twee keer per jaar hier. Dat kost me bijna klanten, want niemand doet een oog dicht. Hij zei, dat kan me niet schelen, anders moet ik in de auto leggen. Ik ga het gewoon doen. Hij zei, nou, dat is goed. Dus die kerel die gaat er naartoe. En is morgens op het ontbijt. En die hotel, jij komt naar hem toe. Hij zegt, heb je goed geslapen? Hij zegt, als een blok. Hij zegt, zo'n blok, heb je die man niet gehoord? Hij zei, nee. Hoe is dat dan in godsnaam mogelijk? Hij zei, dan ga ik je vertellen. Ik kom die kamer in, legt hij al te slapen. Dus ik doe heel zachtjes die deken doen ik over een vertrekje van hem af. Trek zijn onderbroek naar beneden. Geef hem een kus op zijn kont. Ik zeg, je ziet er fantastisch uit, lieverd. Ik zie je zo meteen. Hij zei, die heb geen ogen dicht gedaan. Die hebben de hele nacht mij in de gaten gehouden. Ja. Arie, tot volgende week. Ja, ja. Tot de volgende week. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, in your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you. Het is muziek van The Weeknd. Mag ik even hoofdtikkie hier zo? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het, hoofdtikkie? Nou ja, dit is fantastisch, dames en heren. Wat ik al zei, we houden van ronde bedragen bij dit station. En de luisteraars die staan als één huis achter Jeroen. Dus ik zou zeggen, start de pauken. Ja, is het weer? Ja, dit is echt bizar. We vertrokken vanochtend op, even uit mijn hoofd. 77. 77.000 euro? Nou, dan hebben we echt Nederland. Dankjewel. Want wij kunnen nu bekendmaken dat we in één ochtend aangekomen zijn op 120.062 euro. Wat goed. Yes. Ja, dat is gewoon niet normaal. Wat goed, dat is bizar. Ja. Niet normaal. Nederland leeft mee met Jeroen. En Nederland staat volledig achter Jeroen. En het is 10 uur, hè, dames en heren. En dus stuur die tikkie door naar iedereen. Je vrienden, familie. Dat is het mooie van de tikkie-link. Je kan hem inderdaad delen met iedereen die je kent. En een beetje mensen enthousiast maken om ook te doneren. Aan het Prinses Maxima Centrum. Want dat is waar het geld uiteindelijk naartoe gaat. Jeroen, dit moet een enorme opsteker voor je zijn. Oh jongens, dit is toch ongelooflijk. Echt niet normaal. Ja. Wij gaan naar huis. Wij blijven. Lennart die is op dit moment jouw renmaatje. Die is zojuist de band opgestapt. Lennart is van M2 Printing. En dat bedrijf, dat kunnen wij ontzettend dankbaar zijn. Want zij leveren ieder jaar tijdens de 35 ochtend. Zeker. Al het drukwerk. Al het printwerk. Het printwerk. Alle banners, alles wat je ziet in het stadion, dat leveren zij. Lennart, jij kan het beter vertellen vanuit M2-printing. Maar jullie leveren dat al jaren om niks. En zijn al daarmee al 3 jaar lang de partner van de 35 ochtendrun. Ja, waar we zeer dankbaar voor zijn. Ja, graag gedaan. Ja, dat doen wij met alle liefde. En nu helemaal met zo'n mooi doel. Willen we er eigenlijk nog een schepje bovenop doen? Ah nee joh, hou op. En dat is eigenlijk namens M2-printing nog een keer 538 euro. Oh, goed! Ja. Geweldig. Geweldig. Zelf, hè? Ja, geweldig. Yes. Geweldig. En we zijn jullie zeer dankbaar. En tof dat jullie ook dit jaar weer al het drukwerk, al het printwerk, dat daar te zien is. Prachtig drukwerk. Ja, dat ziet er geweldig uit. Dankjewel. Dat is allemaal van jullie. Jeroen, zet hem op. Ga lekker zo door vandaag. De hele dag te volgen ook in alle programma's van 538. En via TV 538 en de app en natuurlijk ook de website. Ja, vanmiddag, ik denk ergens, Jeroen heeft misschien al een rekensommetje gemaakt, ergens bij Mark Lebrand of begin Frank Daanen in de middagshow. Ja. Zit je